การณียมัตถกุสเลน ยันตังสันตังปะดังอภิสัมเมจจะโกโจจะโสโจจะสวะโจจะสมุโดอนัตติมานิสันโตสะโกจะสุภะโรจะอัปปะเกโจจะสันโลกะวะติสันตินวิโยจะนิปะโกจะอัปปะกัปโปปุเรสวานันุเยสวานันจะโกตังสัมมาจะเรกิญจิเยนะวิญโยปะเรโอปะวะไดยงจุกิโนวะเกมิโนหันตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานะพุตตาทิตาสาวะสาวะราวะสาธวะเตตาดิกาวะเยมหันตาวะมัชฌิมารัตตกะอนุกะโทนาเดตาวะเยจะเดตาเยจะดูเรวะสันติอวิดูเรโพตาวะสัมปะเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานัปโรปะรานิโกเปทนาติมัญเยทะกาทะจินังเกณฑิยะโรตนาปฏิกสัญญานัญญมัญญาสะโดกะเมจัยยะมาตายะธานิยัมปุตังอายุสาเอกะปุตตมนุราเกเอวัมปิสัพพุทเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพโลกัสเนมานะสัมภาวะเยอปริมาณังโอทังอโทจะติริยังจะสัมปาทังอเวรังอัสสปาตังเจตัญจะรังเอติโนวาตญาโนวายาวาตาสเวกตเมโทเอตังสติงนาเทไทยรัมมะเมตังวิหารังอิธัมมาอุเดสิงจานุปกรรมเสลวาดัสเนนะสัมปันโนกาเมสุเวนัยยะเกทังในจาตุรปัสสยังบุณะเตเตเต Thiện nhân có đủ đương tài à, hàng đêm lợi ân thương lai cho mình à, cho lòng an tịnh thanh bình à, tiến vào cơn lạc vô sanh niết bàn à, giữ lòng chánh trần con trang à, nhu hòa lương thiện chánh màng khoe khoang à, thanh bằng thú phận an nhàn cònThế sự tình an cõi lòng à, luôn căng chế ngự nghiêm phòng à, không cho điều lĩnh liên mong dục trần à, không làm nhớ bẩn tinh thần à, tránh lời chê tránh thanh nhân phê bình à, mong cầu tất cả chúng sanh à, dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai à, cầu choRồi à, chúng sanh yêu mạnh vắng dài bên trong à, béo gầy nhỏ lớn cùng cùng hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa chưa sanh hoặc đã sanh ra thấy điều cộng hưởng hà xa phước lành à, nguyện không lừa gạt dối manh à, kinh người miệng chúng hư danh trang hiềnCầu cho thân thổ sớm diền à, người dân cả là các miền xa xăm à, trong cơn phẫn nộ dân thầm cũng không lo nghĩ mộ thăm hai người à, như lòng từ máu thanh tươi à, trăm cái ngàn đáng vui cười vì con dầu cho một mất một còn à, bao tồn con trẻcon tròn ăn chơi à, tình thương ghi tạc đời đời à, từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang học đòi từ mẫu gương vàng à, mở lòng thương có của tràn gần xa กำจ่อยเบาลาทำลองบ้าให้มีทาร้อยหยุ่นเธอเธอกำจ่าตินเธอลองเธอจองสั่นเยอะเกินมาบองฟ้าการฟังเพื่อนเธอถูกก็ตำเนียนเนียนกำกูอาเกเยเกเยินเกียงตูทำเถียงngồi mà thêm thường xuyên tu tâm đạo quá nhiều duyên niết bàn đó là phương pháp thế gian đó là hạnh kiểm đưa đàn vô sanh thánh nhân ca tụng tán thành xuôi dòng thánh vân lữ hành nhậm lưu vượt lên đến mơ tối ưu thông tuệ nhãn tầm tu đến đầu a hàm đạo tuệ gương màu đoàn tuyệt tà kiến xa câu dục tình bớt lại cảnh giới hữu hình phạm thiên tạm nơi nghiêm minh niết bàn ปะหุงสาสมาภิเนมิตาสาวตานตา ดิเมกาลังโอเนตาโกรัสเซนมารังดานาเดธรรมวิธินาจิตวาหุเนโดตันเตจัสาปวัตุเตจยมังกาลานิมาราติเรกามาภิโยจิตสาปาราเตงโครัมปนาลวกามากามาธาทายยาคังคันเตโสดานตวิธินาจิตวามุเดนโดตันเตจัสสาภวตุเตจยมังกลานินาลาเกเรงกัจจวารังอติมาตโพตังดาวาปิจักกรรมสเนวัตุดารุนันตังเมตตังบุเสกวิธินาจิตวามุเดนโดตันเตจัสสาภวตุเตจยมังกลานิโอเคตะคังกรรมติหาสัสสุดาลุนันตังภาวันติโยจนะปะทังกุลิมาลวันตังเกติปิสังกัตมโนจิตวามุเนโดตันเตจัสสาภวตุเตจยมังกลานิกาตวามะกาสัมมุนารังหิวะกัปปิติยาจิงจายะโดทวะจนังจนากายมะเจตันเตนะโสมะวิธินาจิตวามุเนโดตันเตจัสสาภวตุเตจยมังกลานิสัจจังวิหายมะติสัจกวาดะเกตุงวาดะภิโรวิตมะนังอะติหาสัพโพตังปัญญาปะเดปัจจลิโตจิตวามุเนโดตันเตจัสสาภวตุเตจยมังกลานินันโดปานังกปุจจังวิปุรังมะเหตเถกุเตนะเถกปุจจเกนะธัมมาปะยันโตเอโสปะเดสวิธินาจิตวามุเนโดตันเตจัสสาภวตุเตจยมังกลานิโตกาอะเดเถกุจจเกนะสุดาตะหาธัมรัมมาวิโสสิกโยติเมสิปกาปิธานังญาณังกะเดนวิธินาจิตวามุเนโดตันเตจัสสาภวตุเตจยมังกลานิเอตาปิปุสะจยมังกลาอัตตกาตาโยวาจโนดินาลิเนตาระเตมาตันเดกอนันเนกวิวิธานิจุปัสสวานิโมกขังสุขังอะติกามัยยนารโสสัพพัญโญ Dức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ à. Ngài đã cảm thán mà vương biết ngàn cánh tay đều cầm khí giới cởi vội ghi mê khá la đủ cả bình ma tiếng hét la vang rền nhờ phép thẩm độ nhất là phép vô thiMà Đức Phật cảm thán được ma vương do nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc sanh đến người. Đức Phật đã cảm thán được và toa là quá ca. Đức căn ngành không lòng nhẫn nhỏ, phe tài chọn điên cùng Đức Phật. Và toa rất khùng ma, cảm giọng hơn ma vương. Đã bị đưa chánh biên tri dùng phép nhẫn nhục thâu cùng rồi. Do nhờ pháp lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã cảm thán gọi na la di đi. Trên cơn hung ác dữ tợn như lửa rừng, như sấm sét, nhờ rải lòng từ bi mà đức chánh biên tri đã cảm thán được vội ấy. Do nhờ pháp lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật dùng phép thần thông cảm thán Angulimala, để cướp sang nhân các ngón tay người tỏ làm trang hoa. Kẻ hoa hung bạo nhân rất tinh nhuệ, cầm gương rửa thứ chánh biên trì xa ba do tùng. Do nhờ pháp lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã khử trừ lợi dữ của nàng Trinh Cha. Nàng dùng cây tròn giống vàng đứa bé trong thai, giả làm phụ nữ mang thai. Nhờ dùng phép chánh định mà đưa chánh biên tri giữa chốn đông người. Do nhờ pháp lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, ngài đã cảm thán kẻ ngoài đạo Sat-cha-ca là kẻ không ngay thật, chỉ ở thân sự nâng cao lời nói mình. Như người dựng cột phương, mê chẳng khác người mù. Do nhờ pháp lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật dạy đại đức một kiện liên, liên làm lòng vương để thâu gột lòng Chúa Nam Đô Ba Nam Đa. Là lòng ta kia có nhiều thần thông, nhờ dạy đại đức một kiện liên mà đức chánh biên tri thâu phục được lòng Chúa ấy. Do nhờ pháp lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đức Phật đã cảm thán đại phạn tiền ba ca, tự cho mình là cao thượng vì đức trong sạch có thần thông. Và chấm hẳn tà kiến, nhờ giác tuệ mà đức chánh biên tri đã cảm thán được đại phạm thiên ấy. Do nhờ pháp lực này, xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Những người có trí tuệ không biến nhát, thường ngày hàng tụng hoàn niệm tam kệ ngôn, sáng dương vai lực của đức chánh biên tri, thì sẽ chánh cõi vô số nàng tai, và sẽ chứng quả niết bàn là nơi an vui động nhất. Ewa me sutang ekang samayang bhagava savati yang viharati chetavane anata pindika saharame atako anyatara devata apekanta yarati ya apekanta vanna kevalaka panchetavana ภะคะวะเตนุปัสสังกะเมอุปัสสังกะเมตวาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกัมมันตังอัตถาสิเอกัมมันตังเทตาโคสะเดวะตาภะคะวัน ตังกาทายะอาจะปาติปะโหเดวามโนทาจะมังกลานิอาจินตยุงอากังคมานาสอทานามโกเฮมังกลัมโบตมังอาเสวนาจะปาลานามปันเดตานายจะเสวนาปูชาจะปูชานิยานังเนตัมมังกลัมโบตมังปฏิรูปเดสวาโสจะปุเปจะกะตะปุญญาตาตัสมมาปะลิกิจะเอตัมมังกลัมโบตมังปาหุทัยจังจะเสปัญจวินัยโยจะสุเกหิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังกลัมโบตมังมาตาปิโตปาทานังโบตนารัสสะสังกะโหอนาตุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลัมโบตมังดานัยจะธัมมจริยาจะญาตะกานัยจะสังกะโหอนาวาจานิกัมมานิเอตัมมังกลัมโบตมังอากัสสิวิรัสสิปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะธัมเมสุเอตัมมังกลัมโบตมังกาลโวจะนิวาโสจะสันตุสิจะกะตัญญุตากาเลนะธัมมังสวนังเอตัมมังกลัมโบตมังคันติจะโสวจะสัตตาสมานานัยจะดาสนังกาเลนะธัมมังสักจะเอตัมมังกลัมโบตมังตะโปจะธัมมะจะริยังจะริยสัจจานาดาสนังเนปานาสัจจิริยาจะเอตัมมังกลัมโบตมังโคตัสสะโลกะธัมเมหิจิตังยาสนะธัมปะติอโสกังเวรัญจังเกมังเอตัมมังกลัมโบตมังเอตาดิตานิกาตนะสัพพะสัมมาปาณาจิตตาสัพพะทัสสะเสงกาจันติตังเตสัมมังกลัมโบตมังเต ตาละอานังดาก็เงี้ยยื้อไปยามอเธอนอเรือใช้ต้องเงือตายกี่เบียงตินตาขัวจึงยากับกูดอกหน้ากันทันตาเบียกี่ไอ้ก็บีเจอเจ้าหาวางสินเด็ดมาLàm cho tròn cả kỳ viên sáng ngời đường rỡ vì trời ấy đến nơi Phật ngự đánh lễ đưa Thế Tôn xong rồi đứng tại chỗ nên đứng khi đã đứng nghiêng vì trời ấy bèn bành với Đức Thế Tôn bằng lời kế rằngTất cả chư thiên cùng nhân loại đều cầu xin được những hạnh phúc và cố tìm thấy những điều hạnh phúc. Bạch Đức Thế Tôn xin Ngài mở lòng bác ái giảng dạy về những hạnh phúc cao thượng. Đức Thế Tôn thì lời hỏi mà giảng rằngMột từ cánh không tu hướng theo kẻ dữ, hai từ cánh thân cần ca Phật trí tuệ, ba từ cánh cung dường ca Phật nên cung dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một từ cánh ở trong nước nên ở, hai từ cánh của người đã làm được việc lành để dành kỳ trướcBà đã thành chữ mình theo lẽ chân. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một đã thành của người được nghe nhiều học rộng. Hai sự xuất thân phận sự của người xuất gia và tại gia. Ba điều học mà người đã thọ trì được chính chắn. Bốn lời mà người nói ra được ngay thậtCả bốn điều ấy là hạnh phúc ดเยอะกาวงเดียวไอ้ลาหันโปกกาวเถิดหมอกนะทันโปเทยาไอ้นะทันเอาแถวปะปะปะปะเจอเทพดอกเวงโกกาวงยังไงโปต่อยกาวงเดียวไอ้ลาหันโปกกาวเถิดหมอกนะทันแกสบายจันตาต่อยลอย Bye. จงฟ้าบ่มทันเวตาลีตะกาจือเทียงจงมวยมวงเกี่ยวเทย้ายตาบาเดี๋ยวเราทอลันไว้เลิกกันบาลีตากันบาลีตาอย่าลันจอบาเดี๋ยวกันเถอะฟ้าสันลาบันต่อกาปีนังบาเธอน้อยแก่จอมตันเวตาลีเดือเฝ้าเตี้ยเย่ ยะนิทัพพุตานิสัมมากัตตาน ิพมมานิวายานิวานตะเลเกตะทากะตังเทวมโนสัพพะเจตังโพแทงนมัสสามัสสวะเตหอนตุยานิทัพพุตานิสัมมากัตตานิพมมานิวายานิวานตะเลเกตะทากะตังเทวมโนสัพพะเจตังธัมมังนมัสสามัสสวะเตหอนตุยานิทัพพุตานิสัมมากัตตานิพมมานิวายานิวานตะเลเกตะทากะตังเทวมโนสัพพะเจตังธัมมังนมัสสามัสสวะเตหอนตุ หังพุตานาวลาจือเทียง เงือเจินเดียเก่าว่าว่าหังพุตานาวลาจือเทียงเงือเจินเงือกรมมาเดินถอยหอบในใดอาสินดำกลมจนต่อยลำเลยจือฝากงานาการนั้นยาวจูว่าดาเดือจึงว่ายมยาวในทัพพุตานิสัมมากัตตานิ ปุมมานิวายานิวันตะเลเกตทากะตังเทวมโนตะโกจิตังธัมมังนมัสสามะสุวาติหนตุยานิทะปุตานิสัมมายะตานิปุมมานิวายานิวันตะเลเกตทากะตังเทวมโนตะโกจิตังธัมมังนมัสสามะสุวาติหนตุ หังพุทธานาลาจุเทียง เอเจนเดียเกาวาวาหังพุทธานาลาจุเทียงเอเจนเอกงมาเดินถอยหอบได้ใจอาสนดำกลมจมตอยลำเละเจอฝากงานาการดังยาวจูวาดาเดือจึงวาย่อมยาวมาเจอnhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phá sanh thành lợi hạng phú ta nào là chư thiên ở trên địa cầu và hạng phú ta nào là chư thiên ở trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các phápđã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phá sanh thành lợi hạng phú ta nào là chư thiên ở trên địa cầu và hạng phú ta nào là chư thiên ở trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chung mời mời pháp Upaparami mời pháp Paramattaparami năm pháp đại thế ba pháp hành từ căn giác sanh vào lòng mẹ trong kiếp trước từ căn ra đời từ căn xuất gia từ căn tu khổ hạnh từ căn cảm thán ma vương từ căn pháp thanh thì tổn xong rồi đại đức A Nan Đa tụng kinh Ba Đế Ta cả đêm chọn đủ ba canh tại trong ba vòng thành Vê Sa Li tất cả chư thiên trong mười muôn triệu thế giới ta bà đều được thọ lãnh quay lượt kinh Ba Đế TaKinh Ba Đế Tha đã làm cho ba điều kinh thở phát sanh là bệnh tật phi nhân và sự đối khác trong thành Vê Sa Li được bao tiêu diệt. Chư thiên này nay chúng tôi tụng kinh Ba Đế Tha ấy ยะนิทัพพุตานิสัมมากัตตาน ิปุมมานิวายานิวันตะเลเกตะทากะตังเทวมโนสัพโพจิตังโพธังนมัสสามิสุวาติหนตุยานิทัพพุตานิสัมมากัตตานิปุมมานิวายานิวันตะเลเกตะทากะตังเทวมโนสัพโพจิตังธัมมังนมัสสามิสุวาติหนตุยานิทัพพุตานิสัมมากัตตานิปุมมานิวายานิวันตะเลเกตะทากะตังเทวมโนสัพโพจิตังธัมมังนมัสสามิสุวาติหนตุ หังพุทธานาลาจุเทียง เอเจนเดียเกาวาวาหังพุทธานาลาจุเทียงเอเจนเอกงมาเดินถอยหอบในใจสินดำกลมจมตอยลำเละเจอฝากงานาการดังยาวจูวาดาเดือจึงวายมยาวมาเด ธรรม